رفا سم مسلمان رورتا مقدرن دائے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام ز کفر جند اسلام ز کفر جند اسلام ز کفر جند اسلام ز کفر جند رفا سم مسلمان رورتا مقدرن دائے نرے اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے چلا سوار کھڑو یو بنتا چیخ پلو ویو بنتا کہل تیو کدنتا کہل تیو کدنتا چیٹو سارا یاران شو یو موٹے شو یو زان شو پیوالا را روان شو پیوالا را روان شو چمخ کی موشڑ لے دی اندہا گا پرندے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے اے رفا سم مسلمان رور دا مقدر دائے نرے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے کا فرانس دے کھڑن مار دے لندن دے کنگ یار دے دخدائی پا عمر غرق دے دخدائی پا عمر غرق دے ہر زائی ورطا انگار دے کان خار دے کان پاسار دے کن یورفنا کرار دے تن یورفنا کرار دے چیکل یاور دلی دل تالیب دل پرشان دے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے رفا سم مسلمان رور دا مقدر دائے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے اسلام زلو پر جان دے راغلی یہودیان دی راتک بندی پخیمان دی سر ٹیچ پا ہر میدان دی سر ٹیچ پا ہر میدان دی ورغلی پیدایان دی کم پنے پلرزان دی دی جاڑی امو خان دی دی جاڑی امو خان دی ننہار سپر تک تیر غرزی گی پو غرزان دی نرے تکبیر اللہ اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اے رفا سم مسلمان رور دا مقدر دائے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے وطن شیل کورا انشاءالا ورط گورا واپس بدرومی نورا واپس بدرومی نورا خبر شستال زورا تسلی نکلاستا تورا قربان تالی بورور قربان تالی بورورا ہر خار دیار لار دی دو دخمن خوبی نوران دے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اسلام زنا پر جان دے اے رفا سم مسلمان رور دا مقدر دائے نرے تکبیر اللہ اکبر اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی گوهر چې ژوند یم هر شیر کې بایستا یم قربان ورته وایم قربان ورته وایم او د پاکه د افغان دی زموږ د سرچشمان دی ګلونه طالبان دی ګلونه طالبان دی قربان د زلفانو شم پوهې دا لوان دی نره تکبیر الله اکبر اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی را پاسم مسلمان رور دا مقادم دی نره تکبیر الله اکبر اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی اسلام د کفر جنگ دی